أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Bu Kur'an en sağlam olana iletir. Uygun işler ve davranışlarda bulunan müminlere de müjde verir. Onlar için gerçekten büyük bir karşılık vardır. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. Bu akşam inşallah Mutaffifin suresini okuyacağız. Bu sure Mekke-i Mükerreme'de inmiş. 36 ayet. Sure başlarındaki besmelelerin anlamlarını zaman zaman veriyoruz. Epey zamandır vermedik. Şimdi tekrar verelim. Bismillahi Allah'ın adıyla. Er-Rahmani Rahman Er-Rahimi Rahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Genellikle bu şekilde tercüme ediliyor. Tabi Rahman ne, Rahim ne? Bu iki kelime de Arapça olduğu için anlamamız kolay olmuyor. Allah'ın isimleri olarak biliyoruz ama manasını bilemiyoruz. İkisi de rahmet kökündendir. Merhamet kökündendir. Şimdi rahmet ve merhamet dediğimiz şey, yani insanlardaki acıma duygusudur ama arkasından yardım gelen acıma duygusudur. Mesela bir anne çocuğunun ağladığını görünce onun kendisindeki acıma duygusundan dolayı ne yapar? Hemen çocuğuna gider. Onunla ilgilenir ve problemini gidermeye çalışır. O bakımdan yani boşuna bir acıma değil. Arkasından yardım ve destek gelen acımadır. Şimdi çocuğunu gözünden gözüne inanmayan, kıymayan anne 6-7 yaşlarına geldiği zaman sabahın erkeninden kaldırıp çocuğunu okula gönderir. Çocuk ağlamasına rağmen gitmeyeceğim, bugün oynayacağım falan demesine rağmen götürür. Birazcık orada bekler, alışsın falan diye. Ama çocuğu mutlaka okula götürür. Çocuk açısından o çok kötü bir durumdur. O uyumak istiyordur, oynamak istiyordur, yatmak istiyordur ama anne onu götürür oraya. Şimdi annedeki acıma duygusu kayboldu mu? Kaybolmadı. Evet, çocuk için bir sıkıntı ama çocuğun geleceği için o acıma duygusu o çocuğu oraya götürmesini gerektiriyor. Şimdi suç işleyen bir çocuğa da yine aynı anne ceza verir. Çocuğu sevmediğinden dolayı mı veriyor? Sevdiği için veriyor. Ve çocuk daha iyi olsun diye veriyor. Şimdi anne ne kadar ne yaparsa yapsın çocuğa karşı yapabileceği şeyler sınırlıdır. İşte bazen anne ağlayan çocuğuna acıyor, daha süt çocuğuysa onu emzirmek için kucağına alıyor, emziriyor, emzirirken uyuyor, çocuğu nefessiz kalıyor ve ölüyor. Peki bu annenin suçu var mı? Bir suçu yok. Niye? Annenin gücü ancak o kadarına yetiyor. Eğer kendi elinde olsa öyle bir şey yapması mümkün değil. Anne de olsa yapabileceği şey sınırlıdır. Bir noktaya kadar yapar. Sınırsız olan Allah'ınkisidir. İşte bir acıma duygusu vardır ki o yalnız Allah'ta bulunur. Çünkü sınırsızdır. İnsanların o derece bir şeyleri olması mümkün değil. Mesela anne ateşler içerisinde kıvranan çocuğunu, çocuğunun titrediğini görünce, o ateşin fazlalığından dolayı titrediğini görünce hemen üstünü örtüp çocuğun hastalığını iyice güçlü hale getirir ama bilgisizliğinden yapar bu. Hani bilse ki orada öyle yapmamak lazım, yapmaz. Ama Allah-u Teala'nın acıması hiçbir anneyle karşılaştırılacak gibi değildir. Sonsuzdur. Bu dünyada kullarına bazı sıkıntılar veriyorsa hep onların yetişmesi içindir. Ya da tevbe etmeleri içindir, adam olmaları içindir. İşte Allah'ın sonsuz merhametini gösteren kelime, hangi kelime? Rahman kelimesi. İnsanlarda bu olmaz. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın iyiliği sonsuzdur. Düşünün, en isyankar insan da Allah'ın yardımı ve desteği olmasa bir saniye yaşayabilir mi? Bu Allah'ın verdiği imkanlar olmasa o isyanı yapabilir mi? Sınırsız bir iyiliği vardır. Allah'ın iyiliği sonsuzdur. İşte bunu Rahman kelimesi ifade ediyor. Bir de Rahim var. Rahim kelimesi anne için kullanılabilir. Herhangi bir insan için de kullanılabilir. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala o kelimeyi mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için kullanmıştır. Bilmü'minine raufun rahim. Tevbe suresinin sonunda müminlere karşı çok ince, şefkatli ve çok merhametli. Yani çok iyilik yapmaya çalışıyor. Ve insanlar için, yani müminler için Allah o kelimeyi kullanıyor. Rahim kelimesinin çoğulu ruhama. Ruhama u beynehum. Müminler birbirlerine karşı rahimdirler. İyilik yapmaya çalışırlar. Terahum rukka'an succeden yebtegûne fadlen minallahi ve rıdvana. Bakarsın ki onlar rükû ederler, secde ederler. Rablerinin ikramını araştırırlar. Şimdi o zaman rahim öyle bir şey ki Allah'ta da olabilen, başkalarında da olabilen bir vasıf. Tabii ki Allah'ta olanla bizim de olan aynı olmaz hiç şüphesiz de. Fakat Rahman Allah'tan başka hiç kimsede olamayan bir vasıf. O zaman besmeleye o şekilde mana vermek gerekiyor. Biz düşündük, taşındık. Dedik ki herhalde bu Rahman'a iyiliği sonsuz anlamı verirsek uygun olur. Çünkü bu özellikte olan hiçbir insan olmaz. Herkesin yapabileceğinin bir sonu vardır. Kim olursa olsun. Rahime de ikramı bol diyelim. Çünkü ikram kelimesi herkese yapılmaz. Ondan dolayı bize göre besmele'nin manasını tamı tamına gösteren bir tercümedir. İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah'ın adıyla. Veylun lil mutaffifin. O mutaffiflerin çekeceği var. Mutaffif ne demek? Tafif. Taffe. Bu mutaffif demek böyle çok küçük şeyler, kısaltmalar yapan, yani ölçüde tartıda hafif eksiltmeler yapan kişiler demektir. Yani mesela o sütü şeyle alıyorsunuz, o litre içi satarlar ya, hani alıyorsunuz, onun ağzında çok ince bir tabaka var. O ince tabaka kadar eksik, dışarıdan bakan göremiyor onu. Onun için bazıları üzerine süt dökerler ki şey tam olsun, ölçü tam olsun. Kimsenin fark edemeyeceği bir eksiltme. İşte metre kaydırma olur, ne bileyim terazide çok hafif bir şey olur. Çünkü fazla olursa zaten fark ederler, hiç kimse öyle ölçüde tartıda eksiklik yapıyor diye tanınmak istemez. Hiçbir tüccar bundan hoşlanmaz. Veylun lil mutaffifin. O küçük eksiltmelerle ölçeği ve tartıyı eksiltenlerin çekeceği var. Çünkü o küçük eksiltmelerle çok büyük hırsızlıklar yapılabiliyor. Hele sanayi toplumlarında bu daha büyük yapılıyor. Mesela bakıyorsunuz işte 10 tane ilaç olması gerekirken 9 taneyi koyar. 1000 kutu sattıysa 9000 tane etti işte gitti o. Ya da işte gramajında küçücük bir eksiltme yapar. O şeyle çarptığınız zaman büyük bir hırsızlık olur. İşte Allah-u Teala bu tip şeyler için diyor ki ölçüde tartıda eksiltme yapanların çekecekleri var. اَلَّذ۪ينَ اِذَكْتَالُ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. Bunlar insanların aleyhine tartarlarsa, yani alırlarsa, alırken tam alırlar. Niye? Bunlar üç kağıtçılığın her türünü biliyorlar. Karşı tarafında kendilerine bunu yapacağını bildikleri için tedbirlerini alıyorlar. Alırken tam alıyor. وَاِذَا كَالُوهُمْ اَوْوَزَنُوهُمْ. Ama insanlara tartar ya da ölçerlerse, ölçüp tarttıkları zaman yuhsirun, azaltırlar. Alırken tam, satarken az. Ela yazunnu ulaik ennehum mub'atun. Bunlar yeniden diriltileceklerini hiç hesaba katmıyorlar mı? لِيَوْمٍ عَظ۪يمٍ. O büyük gün için. يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَم۪ينَ. O gün insanlar varlıkların sahibi için ayağa kalkarlar. Bütün insanlar ayaktadır. O müthiş günde diriltilmeyeceklerini mi hesap ediyorlar? Yani bu yaptıkları yanlarına kar mı kalacak sanki? Kelle. Hayır. Yok. İnne kitâbel fuccâli lefî siccîn. Şurası bir gerçektir ki günahkarların kaydı siccinde tutulur. Yani şu anda bütün insanların kütükleri tutulmuş vaziyette. Herkes bir kütüğe kayıtlıdır. Günahkarların kütüğü siccindedir. وَمَا اَدْرَاكَ مَا سِجِّينَ. Tabi bu füccar, fecara, infijar, bu suyun kaynağından dışarıya fışkırmasına infijar denir. Niye? Çünkü şeyden çıkıyor, bulunduğu kaynaktan dışarıya çıkıyor. İşte bir yeri yarmak, işte taşın yarılması falan. Bunlar da dini yarıyorlar. Füccar. Yani dinin prensiplerini yarıyorlar. Prensiplerini, onun için onlara şey facir deniyor. Yani Allah'ın koyduğu kuralların içinde kalmıyor, sınırları aşıyorlar. İşte sınırları aşanların kayıtları siccinde tutulur. وَمَا اَدْرَاكَ مَا سِجِّينَ. Sana siccinin ne olduğunu kim söyledi? Bir yerden duydun mu? Kitabun merkum, o mühürlü bir defterdir. Tıpkı noterlerin her sayfasına mühür bastıkları defter gibi. Bu Allah, bunlar Allah'ın koyduğu kurallar. Mühürlü defter. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّب۪ينَ. İşte herkesin ayağa kalktığı, alemlerin Rabbi için ayağa kalktığı o günde, o yalan söyleyenlere yazıklar olsun. Onların çekecekleri var. Nasıl yalan söylüyorlar? اَلَّذ۪ينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الد۪ينَ. Onlar o hesap günü karşısında yalan söylüyorlar. Hani geçen hafta anlatmaya çalışmıştık, din kelimesiyle deyn kelimesi aynı köktendir. Ve aynı anlamlara gelirler aşağı yukarı. Deyn, borç demektir. Borç. Bir kimseye borçlandığınız zaman, borçlanan kişi, borçlu kişi, alacaklısının karşısında hür olabiliyor mu? Hani tarihimizde bir söz var, borç alan ne yapar? Emir dağılır. Tamam, doğru. Peki bizim sahip olduğumuz şeyleri kimden aldık? Allah'tan. Her şeyimizi ona borçluyoruz. Yani dünyanın en borçlu insanı olsak bile o karşı tarafı olan borcumuz, Allah'a olan borcumuz yanında çok küçük kalır. Şimdi gözümüzü, kaşımızı, burnumuzu, ağzımızı, nefes, yani neye sahipsek hepsini ona borçluyuz. Peki biz bu borca karşı emir almaz mıyız? İşte din o. Bu borca karşı aldığımız emir. Ama bu öyle bir borç ki bu borcu veren Allah-u Teala. Dolayısıyla onun verdiği emir de bizi mutlu edecek olan emir. Bizi köle yapacak değil, bizi efendi yapacak olan emirdir. Ve verdikleri karşısında çok az şey istiyor bizden. O istediklerinin tamamı da bizim mutlu olmamızı sağlayan şeylerdir. Bize sıkıntı veren şeyler değil. İşte din bu. Bu borcun hesabının bir hesap kesim zamanı var. Hesap kesim zamanı da kıyamet günü. Orada gelin bakalım ne kadar alacağımız borcumuz var bir görelim. O da kıyamet günü işte. Onun için adına ne deniyor? Yevmuddin. Buna Yevmuddin de deseniz doğru olur. Mesela faiz onun için, ya faizin haram olma sebeplerinden birisi de budur. Borç olmadan faiz olmaz. Borçlandığınız zaman emir alırsınız karşı tarafta. Karşı tarafın kölesi haline gelirsiniz. İnsanın olmazsa olmaz haklarından olan hürriyeti orada kaybolmaya yüzdür. Kendinden başka hiç kimseye köle olmayı istemeyen Allah-u Teala işte onun için bunu yasaklamıştır. Çünkü insanları, toplumları köleleştirir faiz. Üstelik faizde, bak mesela Allah borç veriyor. Verdiği borcun çok cüz'i bir kısmını istiyor. İstediği de hep bizim lehimize olan. Onun için ona din diyoruz. Ama faize borç veren kişi verdiğinden fazlasını istiyor. Diyor ki ben sana 100 lira vereceğim ama bana 105 lira vereceksin. Peki içinizde herhangi bir kişinin para üretme yetkisi var mı? 100 liraya karşılık 105 lira değil. Çok küçücük bir para da istese onu üretebilir misiniz? O zaman borcu verdiği andan itibaren sizi imkansızlıkla yüz yüze getirmiş olur. Yani yerine getirmesiniz imkansız olan bir taahhüt altına girmiş oluyorsunuz. 100 lira verip, çünkü onu yerine getirmek için mutlaka birilerine zarar vermelisiniz. Oradan buradan alacaksınız. Ama ticaret öyle değil, ayrı bir konu. Şimdi mesela düşünün, kalbiniz vücudunuza kan pompalarken hücrelere diyor ki ben bu ihtiyacınız olan kanı vereceğim ama her defasında bana işte %0.000 şu kadarını fazlasını vereceksin. Hücrelerin fazlasını verme imkanı var mı? Kansız yaşayabilir mi? Yaşayamam. Mecburen ver diyecek, ne yapsın? Şimdi hemen ölmektense biraz sonra ölmek daha faydalı. Şimdi onu aldığı zaman o istenen fazla kanı kendisinden verme imkanı olmadığı için mecburen komşu hücreden çalacak. Ve o komşu hücre ölecek. Sonra bir müddet sonra kendisi de ölecek. Sonra bakacaksınız ki artık ayaklara kan gitmemeye başlamış. Bacaklara gitmiyor, kollara gitmiyor. Kan şurada belli bir yerde dolaşıyor. Kan fazlası var diyorsunuz vücutta. Ne kan fazlası? Organlara kan gitmediği için kan fazlası var. O zaman bunu nerede depolayalım diyorsunuz. Halbuki kan depolanmaz. Para da depolanmaz. Depolanan paranın kimseye faydası olmaz çünkü. Ne yenir, ne içilir, ne elbise olarak giyilir. Onun için tüm sistemi alt üst eder. Onun için bakıyorsunuz ki dükkanlar teker teker kapalıyor, küçük dükkanlar. Büyükler artıyor. İşte şurada kambur, bu belli birkaç damarda dolaşıyor ya, küçükler teker teker kapanıyor. Nasıl kapanmasın? O hücreler nasıl şey yapmasın? İmkansız da yüz yüze getiriyor. İşte bu insanı köleleştiriyor. İşin bir başka veçesi, yani ekonomik taraf üzerinde pek durmak istemiyorum. İşte o zaman Allah'ın yanında bir başkasına da köle oluyorsunuz. Allah bunu asla kabul etmiyor. Dolayısıyla faizciliğe ne diyor? Allah ve Resulüne karşı savaş diyor. Allah'ın koyduğu düzeni bozuyorsunuz. Bugün Türkiye'de Anadolu'nun büyük bir bölümüne oradaki memurlar sebebiyle para gitmese oralar tamamen kapanmak zorunda kalır. O şehirlerin tamamı kapanmak zorunda. Suni teneffüste yaşatılıyor. Bu konuda daha fazla bilgi edinmek isteyenler Ticaret ve Faiz adlı kitabı alabilirler. Bu da bir reklam sayılır mı? Para ödeyeceğim diye korkuyorsun, onun için sayılmaz diyorsun. Evet. Demek ki Yevmiddin aslında Yevmiddin'dir. Yani Cenab-ı Hakk'a karşı olan borçlarımızın hesap kesim günüdür. Gelin bakalım karlı mısınız, zararlı mısınız, orada ortaya konacak. وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ اِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ اَثِيمٍ O günü, yani o hesap gününü saldırgan ve günaha dalmışlardan hiç başka kimse yalan saymaz. Yani o hesap günü kavramı karşısında yalan söyleyenler sadece saldırganlar ve günaha dalmış kimselerdir. Neden yalan söyleme diyoruz? Size yalanlama diye geçer sizin tercümelerde. Geçen hafta anlattım onu, tekrara gerek yok. Bugün de bir başka yanıyla söyleyelim. Şimdi bu insanlar çok iyi biliyorlar ki bir gün bunun hesabını vereceğiz. Ama hesabını vermek istemiyorlar. İnkar edersek kurtuluruz diye kendi kendilerini kandırıyorlar. Dolayısıyla yalan söylüyorlar. Yok canım ne hesabı ya falan diyorlar. Çünkü bu günahı işlemek istiyorlar ya. Evet, günaha dalmış saldırgandan başka hiç kimse o hesap gününü yalanlamaz. Şimdi günaha dalmış saldırgan nasıl yalanlamasın? Ya bir hesap günü olursa yandık vallahi. Şeyde Nazihat suresinde var ya, diyor ki قَالُوا تِلْكَ اِذَنْ كَرَّةٌ خَاسِرًا Öyleyse bu insanı çok borçlu çıkaracak bir tekrarlamadır. Yani yeniden diriliş mi var? Vallahi yandık, kine yandık. O zaman çok borçlu çıkarız Cenab-ı Hakk'a karşı. İnkar et, kurtul. Kurtulabiliyorsan inkar et. اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ اَسَاطِيرُ الْاَوَّل۪ينَ Böylelerine ayetlerimiz okunduğu zaman der ki, ah geç ya, onlar eskilerin masalları, ah, biz çok duyduk onları, baş versen. Yok öyle şey. كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Hayır hayır, aslında o yapıp ettikleri şeyler var ya, onların kalpleri üzerine bir pas tabakası oluşturmuştur. Bak bizim vücudumuzda da demir var mı? İşte o kalbi paslandırmış. Tabii o manevi bir pas. O bir pas tabakası oluşturmuştur. Çünkü işlenen günahlar, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilen bir hadise göre, bir insan bir günah işlediği zaman kalbine bir kir damlası gibi damlar. Tevbe ederse temizlenir. Etmezse habire gelir bir müddet sonra kir torbasına dönüşür. Sonra artık işlediği günah, günahın pek farkına varmamaya başlar. Şimdi birisi vardı. Biraz yaşlıca, bir de bulunduğu mevki itibariyle daha iyi bir konumda. Memurlar bana dediler ki, ya hocam dediler, şu adamla aynı servise binmek istemiyoruz. Niye? Öyle kokuyor ki. Kendisine de bir şey diyemiyoruz. Herhalde hiç yıkanmıyor. Ben söyleyeyim dedim. Çünkü benim astım. Ben rahat söyleyebilirim. Çağırdım dedim ki ya bak işte sen böyle arada sırada banyo yapsan iyi olur dedim. 2 sene benimle konuşmadı. Ben tertemizim diyorum. Hiçbir şeyim yok. Şimdi kendi kirliliğinin farkında değil. Memurlar onunla aynı servise binmek istemiyorlar. Ama o kirli olduğunun farkında değil. İşte bu günahkarlar da günahların farkında değil. Onun için bakarsınız benim kalbim temiz derler. Adam şimdi 5 vakit namaz kılar. Haramdan kaçınır. Günahtan kaçınır. Küçücük bir şey olduğu zaman ya Rabbi beni affet diye böyle yanar yakılır. Öbürü habire günah işler onda hiçbir şey yoktur. Derim ben tertemiz bir adamım der. İşte bunların yaptıkları kalpleri üzerine bir pas oluşturur. Kelle innehum ar rabbihim yevme izin le mahcubun. Hayır. Onlar o gün Rablerinin karşısında bir hicap içerisinde olacaklar. Yani bugün nasıl kalplerinin üzerinde bir perde oluşmuştu, o bir pas oluşmuşsa da bu defa o zaman Rablerinin rahmetine karşı bir engel oluşacaktır. Ondan istifade edemeyecekler. ثُمَّ اِنَّهُمْ لَصَالُ الْجَحِيمِ. Sonra onlar elbette ki o cehenneme sokulacaklar. ثُمَّ يُخَالُوا. Sonra şöyle diyecekler, denecek kendilerine, هَذَا الَّذ۪ي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ. İşte buna karşılık yalan söylüyordunuz ya, işte bu. Neden ısrarla yalan söylüyordunuz diyorum, o meallerde olduğu gibi yalanlıyordunuz demiyorum. Çünkü ayetler arası ilişki böyle mana vermeyi zorunlu kılıyor. O şeyde zaman zaman tekrarladığımız Mülk suresindeki ayetler var. Tebareke. ...563. sayfanın alt taraflarında. ...8. ayet. Şimdi cehennem tasvir ediliyor. Diyor ki tekâdü temeyyezü minel gâyız. Cehennem kininden sanki ikiye ayrılacak gibi. Hani o eski saç sobalar vardı. İçerisine böyle kuru odun attığın zaman, hele çam odunuysa, o odun bir yanar, o bir narlaşır. Öyle bir şey yapar ki sanki soba çatlayacak gibi olur. Cehennemde sanki o şekilde olur diyor burada ayet. Kullema ulkiye fiha fevcun se'alehum hazenetuha. Oraya her bir bölük atıldığı zaman cehennem bekçileri sorar onlara. Elem ye'tikum nezir. Size bir uyarıcı gelmedi mi? Başınıza bunların geleceğini daha önce öğrenmemiş mi? Galübela katıca ena nedir diyecekler ki evet. Gerçekten bize bir uyarıcı geldi. Peki edebne ama biz yalana sarıldık. Yalan, yalan. Ve kulna ma nezzelallahu min şey. Onlara dedik ki canım Allah bir şey indirmiş değildir. Bak Allah yoktur falan demiyorlar. Dikkat edin. Ben sürekli buna dikkatlerinizi çekiyorum. Tekrar edeyim, yeryüzünde ateistlerin kralı dahil Allah'ı var ve bir, iki değil bir. Var ve bir bilmeyen bir tek insan mümkün değildir. Ve bunu çok kesin olarak bilir. Ondan dolayı hep Allah'ı var ve bir kabul ediyor ya, Ondan dolayı der ki sen benim kalbime bak, herkesin inancı kendine falan der. Zanneder ki onu kurtaracak. Öyle zanneder. Bu herkeste var zaten. İşte Profesör Papaz bana sen bize müşrik diyorsun ama biz müşrik değiliz dedi. Zaten hiç kimse müşrikliği de kabul etmez. Bunu da kafamıza iyice yerleştirelim. Çünkü vallahi rabbina ma kunna müşrikin. Rabbimiz Allah'a yemin olsun biz müşrik değiliz. Sen bize müşrik diyorsun ama biz müşrik değiliz. Öyle bir şey demedim ama dedim yani hiç, yani o konuşmamda böyle bir şey geçmedi ama siz müşriksiniz dedim. Konuşma yapmıştım. Dedi ki biz Allah'ın varlığına ve birliğine inanıyoruz. Dedim sen yeryüzünde Allah'ın varlığına ve birliğine inanmayan bir kimsenin olduğunu düşünebiliyor musun? Yok dedi. Ne farkın kaldı senin diğerlerine? Bu önemli değil. Burada zaten herkes de var. Bu elde bir. Peki İsa'ya ne diyorsunuz dedim. İsa'ya ilah diyor musunuz? Evet. Peki İsa'nın ilah olduğunun, Tanrı olduğunun bir delili var mı? Yok dedi, inanan hisseder. İşte delilini, peki Allah'ın varlığıyla ilgili delil var mı? Sonsuz dedi. Delil olmadan birisini Tanrı olarak ilan ettiğiniz zaman Allah'tan başka birine ilahlık yakıştırmış oluyorsun. İşte bunun adına şirk deniyor. Tevhid inancı Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak değildir. İşte Müslümanların affedilmez hatası budur. Tevhid inancı Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak değildir. Çünkü yeryüzünde bu inanç herkeste vardır. Tevhid inancı Allah'tan başka ilah olmadığına inanmaktır. Onun için eşhedü ennallâhe mevcudun ve vâhidun demiyoruz. Yani ben şahidim ki Allah vardır, birdir demiyoruz. Ya ne diyoruz? Eşhedü en la ilahe illallah diyor. Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur diyoruz. Şahitlik ederim sözüyle söylüyoruz. Yani elimle tutar gibi, gözümle görmüş gibi çok kesin biliyorum ki. Ondan dolayı Allah-u Teala hep Allah'tan başka ilah iddiasında bulunanlara var mı deliliniz diyor. Yok. O zaman nasıl şahitlik edeceksin? İşte şeytan insanları, hani Allah-u Teala diyor ya وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ, o çok aldatan sizi Allah'la aldatmasın diyor ya, işte insanlar hep böyle aldatırlar kendileri. Ben Allah'ıma inanıyorum, sen bak merkezin inancı kendine falan diye. Tabi öyle bir Allah inancına can kurban. Peygamberi reddettin mi yaşadın. Aklına ne geliyorsa yap. Çünkü emir peygamber vasıtasıyla geliyor. Bütün şey, başın sıkıştığı zaman ya Rabbi ver, cebine para girdiği zaman tamam. Yani bir takım insanlar vardır. İşleri kötü gittiği zaman evinizin kapısını aşındırır, hiç yanınızdan ayrılmazlar. İşte yalvarırlar, yakarırlar falan. İşleri düzelmeye başladı mı telefonunuza da çıkmazlar. Daha önce sizi hiç yalnız bırakmayan bu defa sizin mahallenizden de başka yere taşınır. Yeni arkadaşlar edinir. İşte müşrikler böyle bir tiptir. Yani her şeyi Allah versin ama emir vermez. Onların istedikleri odur. Ya da ateistler böyle, bu tiplerdir. Allah bana her şeyi versin ama emir vermez. Peygamberi inkar ettim, ondan da kurtuluyorsun zaten. Bunu söyleyenlere de diyeceksiniz ki, yok canım Allah öyle şey dememiştir diyeceksiniz. İşte bak onlar öyle diyorlarmış. Ne diyorlarmış? Ma nezzelallahu min şey. Allah böyle bir şey indirmemiştir. Ya Allah'ım benim namazıma mı ihtiyacı var kardeşim? Allah'ını seversin. Ya yapmayın etmeyin. Allah niye bana bunu emretsin ki? Hem bana bu zevki vermiş hem de yapmadım. Olur mu öyle şey? Tövbe estağfurullah. Yani insanların problemi Allah'ın emirleriyledir. Yoksa Allah'ın kendisiyle kimsenin problemi yok. Olmalı çünkü sığınması lazım, yardım istemesi lazım. Olması lazım. Ama emir vermemesi lazım. İşte o cehenneme girdikleri zaman böyle bize uyarıcı geldi. Ama dedik ki ya Allah bunları indirmez ya kardeşim ya, siz öyle ki bağnazlık yapıyorsunuz, yapmayın etmeyin ya. Şimdi bugünler hep başörtüsüne takmış ya millet. Şimdi millet zannediyor ki Firavun tarihte kaldı. Hiç günümüze kimse getirmez. Firavun'un ana görevi nedir? Biz hep işi böyle efsaneleştiririz ve anlaşılmaz hale getiririz. Ben sizin en büyük Rabbinizim derken burada benim sözüm geçer, Allah'ın değil demiş oluyor. Ama Allah'ın değil sözünü kullanmıyor. Bunu hiç kimse kullanmaz. Şimdi siz insanlara diyorsunuz ki Allah başörtmeyi emrediyor. O da diyor ki Allah niye öyle emretsin kardeşim? Ulan işte Kur'an-ı Kerim'de bu var. Yok ya, yoktur. İyi peki. Ve diyor burada benim emrim geçer diyor. Benim emrim geçeri de bir laiklik diye bir kelime bulmuşlar, onun arkasına sığınarak söylüyorlar. Devletin özelliği olan bir kavramı insanın özelliği haline getiriyor. Anayasanın girişinde Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik, hukuk devletidir diyor. Hiç kimse demiyor ki ben demokratikim. Yani demokrasiyi kabul ederim kelimesiyle onun arasında fark var. Hiç kimse demiyor ki ben hukuk devletiyim. Ama dine saldırmanın meşrulaştırılmış bir kelimesi haline getirerek kelimeyi asıl anlamından başka tarafa kaydırarak ben laikim diyor. İnsan layık olur mu? Bu layıklık devletin vasfıdır, insanın değil ki. İnsan layık olmaz. Bu devletin vasfıdır. Tabii. Burada Allah'ın sözü geçmez diyemiyor ya, bunu mutlaka bir kalıba sokması lazım. Ondan sonra da din hürriyeti tanıyoruz kardeşim. Peki senin o din dediğin ne? Senin vicdanın için kalbinde olan. Lan kardeşim hadi tanıma. Ona senin gücün yetmez ki, dünyada hiç kimsenin gücü yetmez kalbimizdeki imana. Din hürriyeti dediğin ancak dini yaşama hürriyeti olursa vardır, yoksa yoktur. Evet. قَالُ بَلَا قَدْ جَاءَنَا نَذ۪يرٌ فَكَذَّبْنَا. O cehenneme girenler diyorlar ki evet, gerçekten bize bir uyarıcı geldi ama biz yalan söyledik. وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ. Dedi ki Allah böyle bir şey indirmiş değildir ya. اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا ف۪ي ضَلَالٍ كَبِيرٍ. Siz büyük bir sapıklık içerisiniz. Bağnazsınız, şöylesiniz, böylesiniz, baskıcısınız falan. وَقَالُوا ve şunu söyleyeceklerdir. لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلْ. Keşke söz dinleseydik. Bırak söz dinlemeyi, hiç olmazsa aklımızı çalıştırsaydık. مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. O zaman bu cehennemliklerin, bu alev içerisine girenlerin içinde biz olmayacaktık. فَاَعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ ve suçlarını itiraf ettiler. Şimdi bunlar siz yalan söylüyorsunuz derken asıl yalan söyleyen kimmiş? Kendileriymiş. Ya diyorlar, hocam bunlar bile bile yapıyor. Ya bile bile yaparlar zaten. Bunların karakteri budur. Bunların karakteri budur zaten. Fesuhkan li ashabis sa'ir. Bu cehennemlikler defolup gitsinler. Çekilin. Kahrolun. Evet. İşte onun için burada diyoruz ki bunlar yalan söylüyorlar. Yalan. Çünkü Allah'ın dininde, eğer bu din Kur'an'daki dinse tabii, bu da çok önemli. Evvelki hafta söyledik, geçen hafta söyledik, bu hafta da tekrarlayalım. Kur'an'daki din fıtratla, gerçek hayatla, hayatın gerçekleriyle, insanın ihtiyaçlarıyla birebir örtüşür. Ama bir de oluşturulmuş bir din vardır. Oluşturulmuş dinin hayatın gerçekleriyle bir alakası yoktur. Kur'an-ı Kerim'deki dini Peygamber Efendimiz'in uygulayarak, örnek olarak bize gösterdiği dini bir kenara koyarsanız, onun dışında ne kadar din anlayışı varsa tamamı yanlıştır. Kur'an-ı Kerim'deki din bilimseldir, hayatın gerçekleriyle örtüşür, insanı dünyada da ahirette de mutlu eder, insanın bütün ihtiyaçlarını en güzel şekilde karşılar. Ama öbür tarafa geçtim mi, orada felaket başlar. Ve bu maalesef, işte az önce bizim en temel inancımız olan La İlahe İllallah kelimesini bile ne hale getirdiğimizi anlatmaya çalıştık. Ve maalesef yine bizdeki Tanrı anlayışı, yani Cenab-ı Hakk'a biçilen rol, bu kelimeyi bilenler için söyleyeyim, teist bir de Tanrı anlayışıdır. Yani kilisenin anladığı manada bir Tanrı anlayışıdır. Yerleşen o. Kur'an-ı Kerim'in gösterdiği anlamda bir Tanrı anlayışı çok azdır. Yani akideyi yansıtan kitapları kastederek söylüyorum. Ondan dolayı Müslümanların dini hayatlarında ciddi sakatlıklar vardır. Yapmamız gereken o kadar çok şey var ki, inşallah Cenab-ı Hak lütfeder yaparız. Şimdi bu birinci bölümü burada bitirmiş olalım. 45 dakikadan fazla sürdü. İkinci bölümde soru cevap faslı var biliyorsunuz. Saat 8'de inşallah başlarız.